Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 lutego, jest 7. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Organizacje ekologiczne składają skargę na Polskę za wieloletnie zaniedbania w sprawie walki ze smogiem. O możliwości zmiany oskarżenia z zabójstwa na nieudzielenie pomocy informuje poznański sąd w sprawie Adama Z., znajomego Ewy Tylman. W Kalifornii największe od lat ulewy i lawiny błotne. Zginęły dwie osoby. Skargę na wieloletnie zaniedbania w działaniach na rzecz czystego powietrza w Polsce złożyły w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej organizacje ekologiczne. Chodzi głównie o rakotwórczy benzoalfapiren, który wytwarza się przy spalaniu w domowych piecach. Ministerstwo Środowiska odpowiada, że są wdrażane działania systemowe w walce ze smogiem. Jan Menzfel, szef Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, mówi, że wielokrotnie apelowano do rządu, jak i samorządu w Warszawie o podjęcie działań w sprawie smogu. Teraz przyszedł czas na Komisję Europejską. Jeżeli władze zaczną działać i zaczną zmieniać coś, to żadnych kar nie będzie. Automatycznie skarga zostanie oddalona. Jest to sposób na to, żeby wreszcie zmobilizować nasze władze do działania w sprawie smogu. No, tak naprawdę jesteśmy zdesperowani jako mieszkańcy. Codziennie wdychamy zatrute powietrze. Ostatnie 4 dni w Warszawie przekroczenia norm jakości powietrza były rzędu 500%. Nie tylko Polska zmaga się z problemem zanieczyszczonego powietrza, odpowiada minister środowiska Jan Szyszko. Wiele państw Unii Europejskiej nie dotrzymuje norm, które są narzucone przez dyrektywy, a cieszę się, że społeczeństwo interesuje się smogiem, a smog był, jest i będzie, mam nadzieję, mniejszy, dlatego że program, który realizujemy, rozwiązania systemowe, to jest ponad 10 miliardów złotych od roku już jest w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Od przyszłego roku mają obowiązywać przepisy o sprzedaży dobrej jakości paliwa i ekologicznych kotłach. Postępowanie przeciwko Polsce w sprawie zanieczyszczeń powietrza toczy się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podobne komisja wszczęła wobec Bułgarii. W Białymstoku dziś bezpłatne przejazdy komunikacją miejską po raz pierwszy z powodu smogu. Uprawnienie do tego prezydent miasta ma dopiero od miesiąca, gdy radni przyjęli uchwałę w tej sprawie. Według nowych przepisów darmową komunikację można wprowadzić przy zanieczyszczeniu pyłem PM10 powyżej 150 mikrogramów na metr. Kilka dni temu w Białymstoku odbyła się konferencja o sposobach walki ze smogiem. Zwracano uwagę, że Podlasie, choć uchodzące za zielony region, również ma problemy z czystością powietrza. Powody to niskiej jakości opał, starzałe technologicznie kotły, ruch samochodowy oraz napływ zanieczyszczeń z innych regionów Polski. W serwisie przenosimy się na drugi koniec Polski, czyli do Poznania, gdzie miał miejsce nieoczekiwany zwrot w procesie Adama Z., oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. Po przesłuchaniu świadków sąd poinformował o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu z zabójstwa na nieudzielenie pomocy. Zagrożone jest to dużo niższą karą, do 3 lat więzienia. Adam Z. jest już w areszcie 1 rok i 2 miesiące. Czy sąd zmieni kwalifikację prawną czynu, dowiemy się dopiero w wyroku, ale to, że uprzedził o takiej możliwości strony już na trzeciej rozprawie, zdarza się niezwykle rzadko, mówi obrońca Adama Z., mecenas Ireneusz Adamczak. Tutaj akurat zgadzam się z sądem. Można było ewentualnie taksówkę, można było w inny sposób udzielić tej pomocy, ale do zabójstwa nie ma takich dowodów. Pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, mecenas Wojciech Wiza, mówi, że to na razie pewien sygnał ze strony sądu, bo Adam Z. nadal jest oskarżony o zabójstwo. Jest to bardzo uczciwe, żeby nie robić tego właśnie na końcu postępowania, kiedy tak naprawdę cały materiał dowodowy już jest wyczerpany, tylko na tym etapie, aby strony brały też pod uwagę to. To jest lojalność procesowa sądu. Rzecz może być istotna dla decyzji sądu w poniedziałek. W poniedziałek sąd będzie decydował, czy przedłużyć Adamowi Z. areszt. Jeżeli sąd zdecyduje się wypuścić mężczyznę na wolność, będzie musiał wykazać, że prawdopodobieństwo popełnienia przez niego czynu nie jest duże. Magda Konieczna, Radio Merkury. Na koniec wiadomość z Kalifornii. Już nie tak słonecznej. Setki tysięcy osób bez prądu, 2 ofiary śmiertelne i odwołane loty z lotniska w Los Angeles. To skutki ogromnej ulewy z wyładowaniami atmosferycznymi i lawinami błotnymi, która nawiedziła południową część tego stanu. Sytuacja jest dramatyczna. Region południowej Kalifornii nawiedziły najgorsze w ostatnich latach opady deszczu, którym towarzyszyły wyjątkowo intensywne burze. Wiele ulic znajdujących się tam miejscowościach zostało zalanych. Według ostatnich informacji blisko 500 lotów z lotniska Los Angeles zostało odwołanych. Zanotowano też duże opóźnienia. Siła wiatru miejscami osiągała 100 km na godzinę. Trzeba było zamknąć część lokalnych dróg, a kierowcy musieli zostawić swoje samochody. Zostali oni ewakuowani w bezpieczne miejsca. Z tego powodu częściowo trzeba było wstrzymać ruch kolejowy. Lokalne władze ostrzegają przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Na zagrożonych zalaniem czy lawiną błotną terenach nakazano mieszkańcom opuszczenie domów. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. A teraz sport i Michał Gąsiorowski.

autopromocja. Emigra, symfonia bez końca. To nowe dzieło Jana P. Kaczmarka, stworzone dla Muzeum Emigracji w Gdyni. Rozmowa z kompozytorem w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny, w której także o Umberto Eco opowie Jarosław Mikołajewski w pierwszą rocznicę śmierci pisarza. W niedzielę po 14. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. To Trójka, 31 po siódmej. Dziś będzie raczej pochmurno, okresami słaby deszcz i deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach opady śniegu. Rano mgły, proszę uważać, na wschodzie wytrzymają mgły, tak, utrzymają się w ciągu całego dnia. Temperatury maksymalne od 1 stopnia w Zakopanem, przez 2 w Suwałkach, 3 w Olsztynie i Białymstoku, 4 w Bydgoszczy, Warszawie i Krakowie, 5 w Gdańsku i Wrocławiu, najcieplej 6 stopni w Szczecinie i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Supposed to mean, but it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday. sink. Just like all I want is to just have fun, live my life like a son of a gun. I could be 1,000 miles away, but still mean what I say. I gotta say, pretty pimpin'. All he ever wanted was to be a man, but he was always a little too cute to be admitted under marbles lost. He was always 1,000 miles away while still standing in front of your face. Nie wiem jak państwo, ale ja całkiem poważnie już się obudziłam. 24 minuty dzielą nas od 8. Można już zacząć przygotowywać śniadanie. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A wszystko dlatego, że nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę, mamy już prawie wiosnę. Według fenologicznego podziału pór roku mamy teraz spod zimek, a nie wiosnę czy przedwiośnie, o czym informowali nas słuchacze przez cały mijający tydzień. Spod zimek to inaczej czas trwałego zaniku okrywy śnieżnej i nabrzmiewania pąków, najczęściej wierzb. Na dokładne rozpoznanie sytuacji trzeba się wybrać do parku. A ja lubię właśnie chodzić, łazić, popatrzeć na ptaszki, popatrzeć na wiewióreczki. Wiewióreczki chodzę do karmiam cały czas. Orzeszki ma pan dla nich? Tak, no specjalnie. Nie mam co się oszukiwać, to jednak nie wiosna. No nie, nie, nie. Nawet ptaki inaczej śpiewają. Nie, inaczej, na wiosnę inaczej. No, tutaj o 5 rano już zaczynają śpiewać, ale to nie te, co powinni. Nie te wiosenne. Fenologiczne pory roku, o tym mało kto słyszał. Właśnie, czyli można powiedzieć, że są to fazy rozwojowe przyrody dla gatunków roślin, które dają sobie znać. Doktor Andrzej Pacholczak, Katedra Roślin Ozdobnych SGGW. Mówimy o tak zwanym nabrzmiewaniu pąków, czyli tak zwany spodzimek. Czyli jesteśmy teraz na etapie tego spodzimka. Tak, spodzimka i początku zarania wiosny, tak? To wie pani, to jest płynne. Już drugi dzień wiosna, w zasadzie to wiosenka. Można nawet powiedzieć, że przedwiosenka. Sianorzem, gmina Ustronie Morskie, wczoraj przyleciały do nas żurawie, a dzisiaj śpiewał skowronek. Więc u nas już jest na pewno przedwiośnie. Słuchacze do nas dzwonią, już widzą pierwsze oznaki wiosny. Już widziałem kwitnące krokusy, ranniki. Co więcej, obserwowałem wczoraj na szkółce tutaj podwarszawskiej, już pąki kwiatowe, uwierz. Też i leszczynę. Jak byłoby tak ciepło, to kwestia 2-3 dni zacznie pylić. Od połowy stycznia w ogródku u mnie kwitną ranniki, które co prawda teraz przysypał śnieg, one kwitną tak na żółto, wyglądają troszeczkę jak zawilce, ale kwitną i jak stopnieje, to już będą całkiem pokaźne kwiatki. Ja pochodzę z nadmorza. Opiekun szklarni doświadczalnych SGGW, magister inżynier Piotr Dobrzyński. Dzwoni do mnie mama, mówi: słuchaj, ranniki się już pojawiły, tak? Ja mówię: a śnieg leży jeszcze? Oczywiście, że leży. Tak jak teraz mieliśmy te 2-3 dni takiego słonecznego dnia, więc oczywiście my od razu też się budzimy do życia. Mamy większy przepływ energii, coś nam chce się robić, tak? Tak samo roślina odczytuje to już, że jest mój czas, więc ja też już się budzę. Chciałem dodać jeszcze 3 żurawie, które widziałem dzisiaj w okolicach Zalewu Jeziorsko, niedaleko Sieradza. Przed chwilą za Wałczem, jadąc w stronę Gorzowa Wielkopolskiego, widziałem już bociana, który przyleciał. To znaczy, że bociany przyleciały wiosna. To może bocian, który zimuje tutaj pod opieką jakichś gospodarzy w Polsce i chciał po prostu rozprostować skrzydła. Czy to możliwe, żeby bociana można było zobaczyć w lutym w Polsce? No właśnie, gdzieś tutaj portal miasta Żory podaje taką informację. Nie wiadomo, że trzeba by to zweryfikować, ale może być jakaś prawda w tym. Nie mamy prima aprilis. Może. Czy rzeczywiście jest to prawdą, czy ktoś po prostu puścił tak zwaną kaczkę? Chciałem tylko powiedzieć, że ten bocian jest w naszej bazie bocianów zimujących i to nie jest bocian, który przyleciał, tylko bocian, który został na zimę. Bociany, które do nas przylecą, już się zbierają powolutku w okolicach Izraela i Afryki. Byłbym bardzo ostrożny w myśleniu o tym, że to już jestem pierwszy. Poczekajmy jeszcze trochę. Fazy fenologiczne. To najpierw byłoby przedwiośnie, tak zwane zaranie wiosny, czyli połowa lutego. Potem byłaby wczesna wiosna, około połowy kwietnia, no i mogłaby trwać do maja. Następnie pełnia wiosny, to byłby maj, druga połowa i razem z czerwcem. Tutaj jest bardzo przyjemny park, to jest bardzo ładny park. Bardzo ładny park, tak też nieopodal Myśliwieckiej. Przedwiośnie według fenologicznego podziału powinno zacząć się w marcu, a skończyć w pierwszej dekadzie kwietnia. A wczesna wiosna obejmuje drugą połowę kwietnia i trwa do około 20 maja. I to wszystko, drodzy Państwo, jeszcze przed nami. A pierwszych oznak końca zimy szukała Ewa Dudzińska. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go was more than I could take. Pity for pity's sake, some nights kept me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try any longer? Do what you want to, girl, put your records. Odnośnie ptaszków powiedzieć, nad Toruniem to już leciały setki gęsi w kierunku Mazur, tak było widać w tą stronę. Bardzo pięknie to wyglądało i chyba naprawdę zwiastuje wiosnę. No to może jednak nie gry planszowe w domu, a jednak spacer. Można wziąć jakąś lornetkę, można popodglądać ptaki, no ale jeżeli ktoś z Państwa nie zdecyduje się na spacer, na ornitologiczną wyprawę, no to można zawsze zostać w domu, poprzeglądać gazety, co ja właśnie zaczynam robić w tej chwili. Zacznę od dwutygodnik już forum. Znajdzie się tam między innymi artykuł z brytyjskiego Guardiana. Bardzo na czasie, choć miejmy nadzieję, że sezon przeziębieniowy powoli się kończy. Odporność dla opornych. Układ odpornościowy jest ogromnie skomplikowany i niezwykle zindywidualizowany, prawie jak odciski palców. Są wśród nas ludzie, którzy dziedziczą zestaw genów odpowiedzialnych za działanie układu odpornościowego, radzącego sobie wyjątkowo sprawnie z jakimś wirusem, ale nie można powiedzieć, że ja albo pani mamy lepszy lub gorszy układ odpornościowy. Znaczy to tylko tyle, że pani rozprawia się z tym konkretnym wirusem lepiej niż ja. Tej różnorodności zawdzięcza przetrwanie cały nasz gatunek, wyjaśnia Daniel Davis, immunolog z Uniwersytetu w Manchesterze. Czyli jak czytamy w artykule Odporność dla opornych, po pierwsze geny, a tryb życia, wydaje nam się, że zdrowy tryb życia odporność zwiększa i chorujemy mniej. Guardian rozprawia się z trybem życia, ale również z rynkiem poprawiających odporność suplementów diety. Nie dowiedziono też związku między stylem życia a zwiększoną odpornością, to po pierwsze. Wiara w istnienie takiej zależności oraz biznes odpornościowy kwitną niczym grypa na wiosnę. Rynek suplementów diety to jedna z najszybciej rozwijających się branży na świecie. Ma według niektórych prognoz osiągnąć 60 miliardów dolarów w 2021 roku. W roku 2015 było to 19 miliardów. Budowanie, wzmacnianie i suplementowanie odporności należą do naszych najpowszechniejszych kulturowych obsesji, pisze w znakomitej książce o odporności amerykańska dziennikarka Ila Biss. Generalna rada, jaka wynika z tego artykułu, to jeść zdrowo, unikać stresu i pamiętać o odpoczynku, tym aktywnym, ale również warto nie zaniedbywać snu. I jeszcze jeden fragment. Istnieją dowody na związek między florą bakteryjną przewodu pokarmowego, czyli rodzajem i ilością bakterii w brzuchu, a układem immunologicznym. Czy zatem dieta ma coś wspólnego z odpornością? To delikatna sprawa. Wiemy, że coś jest na rzeczy, ale na razie nie mamy pewności, jak to działa. Zachowuje ostrożność profesor Davis. Odporność dla opornych to artykuł w najnowszym dwutygodniku forum, a oryginalnie opublikowany w brytyjskim The Guardian. A teraz zaglądamy do polityki, a tam kulinarnie, ale drodzy Państwo, z dreszczykiem. Paweł Walewski, artykuł dla smakoszy i dla mas, zaczyna w ten sposób. Świat się zmienia, więc i żywność się zmienia. Dawne smakołyki może zastąpić karma, która dziś rośnie na egzotycznych drzewach lub hodują ją w laboratoriach. No a dalej w tym artykule robi się już tylko gorzej. Pojawia się akryloamin, związek, o którym sporo ostatnio się mówi, powstający w dużym uproszczeniu podczas smażenia. Niestety żadna z dostępnych, znanych nam dostępnych technologii nie umożliwia całkowitego wyeliminowania akryloaminu, dlatego producenci zobowiązali się do przestrzegania zasady ujętej przez akronim ALARA, czyli tak mało jak to możliwe w granicach rozsądku. Tłuszcz w chipsach też nie może być zdrowy, tłumaczy profesor Krygier, bo najpierw trzeba usmażyć ziemniaki, a potem wysuszyć i tłuszcz się wtedy utlenia. Aby się nie utleniał, musi być dużo nasyconych kwasów tłuszczowych. I teraz uwaga, logicznie byłoby zastąpić go tłuszczem sztucznym, na przykład olestrą, która ma wszystkie technologiczne i kulinarne właściwości swojego pierwowzoru, a zero kalorii i w ogóle się nie przyswaja. W Stanach Zjednoczonych używa się jej przy produkcji deserów lodowych, chipsów, ale na tym koniec, mimo że taki sztuczny tłuszcz można by uznać za miłą perspektywę, jesz i nie tyjesz, gremia naukowe orzekły, iż nie powinniśmy w diecie pozbywać się tłuszczów w ogóle. Są obok białek i węglowodanów jednym z trzech podstawowych źródeł energii, którą musimy czerpać do życia z pożywienia. Ku rozwadze o przyszłości tego, co kładziemy codziennie na naszym talerzu w najnowszej polityce, myślę, że może nawet pod wpływem tego artykułu zechcą państwo wyhodować sobie jakieś marchewki w domu, założyć ogród, no bo ta olestra brzmi naprawdę strasznie. To taka poranna prasa do kawy. Małe cud, maki i chłopaki. Ja tu państwu, namawiam państwa do tego, żeby już wstać, że już szkoda dnia, że już prawie widno na dworze. Okazuje się, że niektórzy już mają spory kawałek tego dnia za sobą. Ja chciałam powiedzieć, że my już od rana jesteśmy na nogach i wracamy do domu z nadmorza. Nad morzem na pewno zajmowaliśmy się odpoczynkiem, a i pleceniem koszyków, przydełkowaniem. House, no fairground ride will fill. No time can kill since you went away. And if I don't climb it, maybe no one will.